Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 21 stycznia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie szef NBP uspokaja tych, którzy mają kredyt w szwajcarskich frankach. Kolejne spotkanie szefów dyplomacji w sprawie Ukrainy i brytyjski The Sun już bez nagości na trzeciej stronie. Szef NBP Marek Belka uspokaja tych, którzy mają kredyt w szwajcarskich frankach. Zapewnia, że banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków, zrezygnowały z dodatkowych zabezpieczeń kredytów oraz zadeklarowały podejmowanie działań wspierających klientów. Profesor Belka doradza. Kiedy naprawdę nie można tej raty spłacać, to trzeba się udać do banków. Banki są na to przygotowane i negocjować różnego rodzaju rozwiązania. Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej ocenili, że sytuacja związana z uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Naczelna Prokuratura Wojskowa ma około południa ujawnić zapisy nagrań z wieży kontrolnej w Smoleńsku i samolotu Jak-40, który wylądował tam przed katastrofą prezydenckiego Tupolewa. Za zgodą prokuratora referenta śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej opublikujemy stenogramy. Zapowiada prokurator Marcin Maksjan. W samolocie Jak-40 lecieli do Smoleńska m.in. dziennikarze, którzy mieli obsługiwać uroczystości w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Maszyna wylądowała na lotnisku Smoleńsk-Siewierny w trudnych warunkach około godziny przed katastrofą Tu-154M, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. To będzie kolejna próba znalezienia rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy. W Berlinie mają się dziś spotkać szefowie rosyjskiej, ukraińskiej, francuskiej i niemieckiej dyplomacji. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec spotkali się już w Berlinie w ubiegłym tygodniu. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem. Różnice zdań na temat tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy i jak doprowadzić tam do pokoju, okazały się zbyt duże. Nieoficjalnie wiadomo, że strony konfliktu nie mogą porozumieć się co do szczegółów porozumienia pokojowego z Mińska. Jeśli w Berlinie dojdzie do zbliżenia stanowisk w tej sprawie, to niewykluczone, że uda się zorganizować spotkanie przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Według pierwotnych planów do takiego spotkania na szczycie miało dojść już 15 stycznia w Astanie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze tej nocy orędzie Baracka Obamy, najważniejsze doroczne wystąpienie amerykańskiego prezydenta. Prezydent wygłasza je przed połączonymi izbami kongresu, transmitowane jest przez wszystkie główne stacje telewizyjne. Barack Obama wykorzysta tę okazję, by podkreślić sukcesy Ameryki. Przede wszystkim spadające bezrobocie oraz przyspieszenie gospodarcze, które wkrótce powinno przełożyć się na wzrost płac. Obama rzuci także wyzwanie republikanom. Jest nim propozycja obniżenia podatków dla klasy średniej, między innymi dla rodzin z dziećmi. Prezydent chce także zwiększyć dofinansowanie studiów z budżetu państwa. Problem polega na tym, że wydatki te mają być sfinansowane z podniesienia podatku od zysków kapitałowych dla najbogatszych oraz likwidacji ulg podatkowych dla milionerów. Propozycjom tym od dawna sprzeciwiają się republikanie, którzy już ogłosili, że są one nie do przyjęcia. Według Białego Domu w swoim orędziu prezydent Obama będzie mówić również o kwestiach międzynarodowych, bezpieczeństwie sieci komputerowych, a także reformie imigracyjnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawdziwie policyjny test sprawności zorganizowano wczoraj w Świeciu nad Wisłą. Liczyły się przede wszystkim szybkość, dokładność i dobra kondycja. W zawodach, które odbyły się po raz 10, wzięli udział policjanci, strażacy, strażnicy, miejscy, wojsko i młodzież. Przewroty ósemki, rzuty piłką lekarską, przenoszenie manekina czy skoki przez skrzynię. Tego testu nie zaliczy przypadkowy uczestnik. Tor przeszkód jest naprawdę wymagający. Element najgorszy są to płotki, bo są dość ciasne, a trzeba je szybko pokonać. Najtrudniejsze myślę, że technicznie, na których mogą być płotki. Na końcu jest bardzo ciężko. Trzeba mieć troszkę wytrzymałości, żeby nie zwolnić tempa. Kondycja ma tutaj znaczenie, sprawność, a przede wszystkim jeżeli chodzi o technikę wykonania. Ten test to najlepsza forma sprawdzenia swojej wytrzymałości i kondycji dla wszystkich służb mundurowych, mówi Piotr Szewczuk, pomysłodawca akcji. Człowiek, który pracuje w straży pożarnej, w straży miejskiej i w innych służbach, gdzie jest wymagana ta sprawność, może doskonale się sprawdzić. Przypominam, wytrzymałość, szybkość, gibkość, zwinność. Policyjny test sprawności w takiej formie jest jedyną taką imprezą w kraju. Marcin Doliński. I na koniec The Sun bez dziewczyn topless z trzeciej strony brytyjskiej bulwarówki. Znikła nagość. Przez dziesiątki lat The Sun zamieszcza codziennie na trzeciej stronie pełnowymiarowe zdjęcie dziewczyny z obnażonym, obfitym biustem, a często i więcej. Konsultant medialny Steve Hewlett powiedział BBC, że wynikało to z etosu groszowej gazety. Chodziło o ofertę dla jej kluczowej publiki, mężczyzn, robotników. Dajemy wam to, czego chcecie. Jesteśmy dla was. Ale świat się zmienił i 50% czytelników to kobiety. Redakcja Suna nie wyjaśnia, czy rezygnacja z nagości to decyzja raz na zawsze, zapewne czekając, jak ten krok odbije się na nakładzie. wywiadzie. Analitycy medialni twierdzą, że właściciel koncernu News Corporation, Rupert Murdoch, odnosił się ostatnio ze zrozumieniem do kampanii Precz z trzecią stroną. Jej działaczka Lucy Ann Holmes powiedziała jednak BBC, że za wcześnie jeszcze na otrąbienie zwycięstwa. W zasadzie Sun postanowił tylko pokazywać odtąd kobiety w bieliźnie lub bikini, ale nadal kobieta to dla Suna tylko dekoracja wiadomości, podczas gdy same wiadomości tworzą ubrani mężczyźni, którzy coś robią. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Środa z chmurami, mgłami, opadami, deszczu ze śniegiem, mrzawki lub śniegu, trochę przejaśnień na zachodzie i temperatura od zera w Suwałkach do 4 stopni miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj, kochani, postanowiłem się zbuntować i przyniosłem życzenia, bez okazji. No bo tak, jedne święta mamy już daleko za sobą, drugie święta daleko przed sobą. Nadchodzi czas, kiedy zapominamy powoli o postanowieniach noworocznych i dobrze, że zapominamy. Przecież w następnym nowym roku też musimy coś postanawiać. Najlepiej to samo, bo sam proces postanawiania uszlachetnia znacznie bardziej niż wypełnianie tych postanowień. Oczywiście nie sztuka życzyć czegoś komuś, jak są jedne czy drugie święta, czy urodziny, czy imieniny, a ja tak po prostu, ponieważ kocham radio i słuchaczy, postanowiłem dzisiaj przynieść życzenia i życzyć Państwu, i tu jest zagadka. Zagadka, której rozwiązanie mogą Państwo przysyłać na kartkach pocztowych albo nie przysyłać, bo się w zasadzie wyjaśni w piosence. Przypomnę tylko adres: 00977 Warszawa, ulica Myśliwiecka 357, program trzeci Polskiego Radia w poszukiwaniu straconego sensu. Przechodzę do rzeczy. A rzecz jest taka, co to jest, że można to dać, chociaż się samemu nie ma. Mało tego. Ma się tego potem tym więcej, im się tego więcej da innym. Dla ułatwienia dla słuchaczy o wykształceniu czy zacięciu historycznym dodam, że cesarz Napoleon bardzo poważnie traktował to, czy ktoś tę rzecz ma, czy nie. W ankietach personalnych, które sporządzał przy mianowaniu swoich kolejnych marszałków, w swoich kolejnych podbojach, bardzo ważną rubryką było to właśnie, czy delikwent ma to, czego ja dzisiaj Państwu życzę. Szczęścia się nie da kupić ni sprzedać, można je dać albo dostać. Świetna zabawa, szczęście rozdawać, choć bardzo różną ma postać. I tak dziwnie jest z tym szczęściem, że uwierzyć trudno, aż im go innym rozdasz więcej, tym go potem więcej masz. I tak dziwnie jest z tym szczęściem, że uwierzyć trudno, aż im go innym rozdasz więcej, tym go potem więcej masz. Szczęście musi mieć którędy wejść do domu, bo inaczej pójdzie dalej swoją drogą. Nie zamykajcie drzwi, nie zamykajcie drzwi, nie zamykajcie drzwi dla nikogo. Nie zamykajcie drzwi, nie zamykajcie drzwi, nie zamykajcie drzwi dla nikogo. Szczęście włóczy się po świecie z kominiarzem, ale czasem pragnie spocząć odrobinę. Gdy masz dla niego kąt, gdy masz dla niego kąt, ono przyjdzie, choćby miało wejść kominem. Gdy masz dla niego kąt, gdy masz dla niego kąt, ono przyjdzie, choćby miało wejść kominem. Ono przyjdzie, choćby miało wejść kominem. No No właśnie, życzę szczęścia. A gdyby Państwo mieli jakieś pomysły, co z tym szczęściem zrobić, to czekam na listy. Do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Witam serdecznie po raz, jak jeżeli mnie wzrok nie myli, 171. Od początku do końca tak samo to wygląda. A symetria nie jest użyta bez powodu, ponieważ będziemy dzisiaj mówić, no, między innymi o architekturze. Tytuł odcinka naszego, Pomniki i ludzie, może trochę górnolotny, ale mój Boże, czasami górnolotnym trzeba być, czego najlepszym jest dowodem Jacek Kaczmarski w swojej piosence, którą rozpocznie nasze spotkanie. Więc jest na szczycie, wreszcie na szczycie, w końcu doczekał się chwały. Łeb nurza w niewyczerpanym błękicie, pod stopą głazów zawały. Własnym pomnikiem stał się za życia, już nieoddzielny od skały. Więc skąd z ust jego nieludzkie wycie, któremu świat jest za mały? W mglistych dolinach ludzkie siedliska, jasny żar grzeje i krzepi. To z jego żagwi łysły ogniska, to on tych ludzi ulepił. Tak ich niedola była mu bliska, że dla nich bogów zaczepił. I teraz piorun nocą mu błyska, a ci na los jego ślepi. W ludzkich siedliskach kopadła dźwięczą i ogień pod miechem huczy. To on im przecież narzędzia wręczył, on ich do kunsztu przyuczył. Takich ukochał swój twór niewdzięczny, takich wolnością obruszył, że kiedy wyciem jego wiatr jęczy, ciągają czapki na uszy. Wspomną go jeszcze, snując swe mity, tak jakby dawno już nie żył, że do kaukaskich szczytów przybity, lecz przecież kto w to uwierzy, że go zastąpi w męce banity jakiś półczłowiek, półzwierzę, któremu w życiu pragnień wyzbytym na niczym już nie zależy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce, zlepieni z mułu i gliny, przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce, zlepieni z mułu i gliny, przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. To był Jacek Kaczmarski, a teraz do rzeczy. Pomniki. Zaklęte w kamień ludzkie marzenie o nieśmiertelności. Od zarania dziejów wznoszone władcom i bohaterom w starożytnej Grecji stanowiły największe wyróżnienie, jakiego mógł dostąpić zasłużony obywatel. Choć praktyka mówi, że zostanie takim najbardziej zasłużonym w Atenach, nie za bardzo się opłacało. Sąd skorupkowy wielokrotnie przesądzał o wygnaniu zwycięskiego wodza lub wybijającego się przywódcy. Tak na wszelki wypadek, żeby mu się w głowie nie przewróciło. Inna sprawa, że trwalsza okazywała się zazwyczaj pamięć zakodowana w słowie, księgach i pieśniach. Pomniki dość chętnie obalano, a im większe, tym chętniej. Po kolosalnej statui Nerona pozostała jedynie nazwa pobliskiego Koloseum, a łeb Stalina z radością był toczony po budapeszteńskim bruku jesienią 1956 roku. Jeden z wiosennych miesięcy zeszłego roku zyskał na Ukrainie nazwę Leninopada. Tak masowo zwalano wtedy monumentalne figury wodza rewolucji. Można powiedzieć, nie ma nic świętego. Choć od obalania figur wdzięczne narody jeszcze chętniej profanują groby. rzekomo nieśmiertelnych. Rewolucja francuska z bezprzykładną furią opróżniła królewskie grobowce w Saint-Denis, a mumie wrzucono w niegaszone wapno. Długo to nie potrwało, ponieważ przywódcy tejże rewolucji, na przykład Marat, zostali podczas restauracji monarchii wywleczeni z panteonu. Z komunistycznych świętych zniszczono mauzoleum albańskiego dyktatora Envera Hoxhy, a Stalina przerzucono do ziemnej mogiły pod murem Kremla. Natomiast Lenin, Mao i Ho Chi Minh trwają. Dynastia Kimów ma się świetnie, a Fidel Castro na wszelki wypadek nie umiera. Zdarzały się też w historii pomniki wielofunkcyjne. To znaczy, że monumenty cesarzy po drobnych retuszach stawały się figurami świętych. Czy zdarzało się odwrotnie? Podobno w czasach komuny tu i ówdzie ocalała figura świętego Józefa, gdyż jej właściciel zaręczył, iż jest to podobizna Karola Marksa. Rozmaitym wesołkom marzyły się również pomniki z odkręcaną głową, które sprawdzałyby się w momentach, gdy byli bohaterowie okazywali się niesłuszni. Czasem mogło tak być po parę razy. Przykładem tego zjawiska może być choćby spiżowy Dzierżyński, który to zjawia się, to znika na placu Łubianka w Moskwie. Bywają też monumenty, które dawno zmieniły przeznaczenie. Piramidy są bardziej pamiętane jako pomniki niewolniczego wyzysku niż grobowce chwały faraonów. Po stuleciach greckie budowle nie służą chwale bogów, dla których je wzniesiono, lecz twórców, którzy je wznieśli. Chiński mur, piramidy Majów stały się ciekawostkami turystycznymi. Dlatego żałuję tych, które zostały zburzone, jak Bastylia czy więzienie w Szpandał. Przecież mogły służyć na przestrogę przyszłym pokoleniom. I dlatego będę bronił Pałacu Kultury, aby po wiek wieków przypominał o niechlubnym okresie komunistycznego zniewolenia w Polsce, kiedy to był punktem orientacyjnym i drogowskazem. I co robić ma człowieczek, gdy brak orientacji, gdy zdeptały go buciory tłumnej demokracji, na rozstaju Europy wśród szarych wygonów, świętej trójcy tu okopy, tam bunkier z betonu. Drogowskazie, drogowskazie, wskaż kierunek twojej bazie. Wiem co anty jest, co pro, lecz gdzie dobro, a gdzie zło? Mabusola, człeku mały, dawno poszła w diabły. Wiatry mną zawirowały, a łapy opadły. Kiedyś w lewo było lewo, w prawo było prawo. Świństwo świństwem, cnota cnotą, wolność wspólną sprawą. Świństwo cnotą, cnota wspólna, o co chodzi? Drogowskazie, drogowskazie, co mam robić w takim razie? Przestań sobie ze mnie kpić, mów jak żyć, jak kurczę żyć. Chcesz bym podał ci marszrutę, byle jednoznaczną, choćby nawet i pod knutem? Mogę iść na baczność. Choćby środki były grzeszne, a poglądy ciasne, spraw ty kołku, żeby wreszcie wszystko było jasne. Drogowskazie, drogowskazie, chcę mieć wszystko jak w rozkazie, potem pójdę w drogi pył. Choćby i plugawy był? Tak, choćby i plugawy był. To idź, człowieczku, idź. Śpiewał Krzysztof Gosztyła i Jerzy Kryszak, a ja już z prawdziwą przyjemnością witam mojego gościa nie pierwszy raz w naszej audycji, Andrzej Pawlik. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Architekt znakomity, no wsławiony wieloma osiągnięciami, o których będziemy mówić w dalszej części audycji, ale ja dzisiaj chciałem takiego newsa sprzedać, nie wiem na ile on się przebił przez krajowe media, a mianowicie wygrałeś, czy współwygrałeś bardzo prestiżowy konkurs w Kanadzie. Co to było? Razem z przyjaciółmi, z Wojtkiem Gorczyńskim, prywatnie moim szwagrem, mm-hmm. oraz Januszem Kapustą, znakomitym grafikiem, tak, jest grafikiem, karykaturzystą. Wygraliśmy międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na pomnik ofiar komunizmu w Ottawie. On będzie stał w bardzo prestiżowym miejscu, bo to jest przed parlamentem, między Sądem Najwyższym, a Narodową Biblioteką i Galerią Piękne Biblioteką. Miejsce, jak pamiętam, trochę wtedy puste. Tak, tak, tak, tam jest taka zieleń mała. Zieleń, ale jest to, od razu powiem, po pierwsze realizacyjne, znaczy, że będzie robione, że to nie była sztuka dla sztuki, a drugie, że jest to właśnie takie również założenie urbanizacyjne, że to, jaki tego będzie areał? Czy to jest porównywalne na przykład z pomnikiem Holokaustu w Berlinie przy Bramie Brandenburskiej? To znaczy, tak, tak bym tak powiedział, że nasze założenie, nasz sam pomnik zajmuje 5000 metrów kwadratowych. I pół hektara. Pół hektara, a nadto myślę, że on odbiega w takim tradycyjnym rozumieniu od pomników, zresztą to się zmienia w czasie, prawda? Pomnik Arada, World Trade Center, mhm. właśnie czy Eisenmana w Berlinie. One jakby, przekaz ich taki jest bardziej związany z zagospodarowaniem przestrzeni w większej skali. Tym bardziej, niż... że ta przestrzeń, o ile dobrze pamiętam, odstawa jest dosyć tradycyjna. To są takie wiktoriańskie gmachy. Sąd Najwyższy przypomina gigantyczny wiktoriański budynek. Niektóre budynki, tak jak właśnie Biblioteka Narodowa, czy galeria, czy galeria, one takie są, powiedziałbym, bardzo bliskie socrealizmowi. Gdyby tam obtłuc u nas detale, byłoby to samo. No i po prostu myśmy się zastanawiali, co powinniśmy przekazać w tym pomniku. No i właśnie, może zacznijmy, zanim co wyście postanowili, opowiedz o idei, dlaczego kraj, w którym może tych ofiar komunizmu było najmniej, raczej tam raczej lądowali rozbitkowie z lądu ogarniętego komunizmem, Polacy, Ukraińców, bardzo, bardzo wielu. Jak to się stało, że właśnie taki kraj, który w najczarniejszych latach komunizmu, Kanada, to był symbol dobrobytu, spokoju, dostatku, właśnie, że taki kraj zdecydował się upamiętnić tę zbrodnię wszechczasów. No, trzeba zdać sobie świadomość, że Kanada przyjęła około 8 milionów uchodźców z różnych krajów komunistycznych. I można powiedzieć, to jest jedna trzecia, jedna czwarta, tak, populacji. My sobie tego nie zdajemy sprawy. Zresztą to przyjęcie nie tylko polegało na tym, że się kogoś wpuszczało, ale tak jak na przykład mój szwagier Wojtek, który siedział w stanie wojennym do czasu amnestii i potem został wykopany w zasadzie przez ówczesny ustrój. Przyjechał tam i to, co mu zagwarantował rząd Kanady, to mieszkanie przez rok, kurs języka, jemu i żonie zresztą. Więc... I pracę w zawodzie. I pracę w zawodzie. A nie zamatanie ulic. Tak jest. I to oferowano wszystkim emigrantom z obozu komunistycznego, stąd przecież bardzo duża diaspora ukraińska. Tak, bardzo duża, mówią, że stan Saskatchewan to w ogóle jest tak, bardzo mała duża Ukraina. Czeska. My sobie nie zdajemy, że to był bardzo silny ośrodek literacki, literatury czeskiej niezależnej. Stąd powstała inicjatywa, zresztą też tutaj ukłon w stosunku do pana, który wymyślił tę ideę. Klimkowskiego, który będąc... Na imię jak miał? On ma na imię Ludwik Klimkowski. Polak zakorzeniony w Kanadzie. Zakorzeniony w Kanadzie, jeden z najbogatszych ludzi w Kanadzie i jednocześnie bardzo dobrze ustosunkowany politycznie. On założył taką właśnie organizację, fundację Tribute to Liberty, która zajmuje się problemami, jak sama nazwa wskazuje, wolności człowieka. I jakby rząd Kanady podchwycił tę ideę, zaoferował... A rząd, jeszcze zadam pytanie, jaki? Jakiej barwy ten rząd jest? Liberalny, socjalistyczny? Muszę ci powiedzieć, że nawet nie wiem, jakie jest barwy. W każdym razie... Ponad podziałami. Ponad podziałami. Właśnie to jest to. Ponad podziałami. I jakby inicjatywę przejął na siebie rząd, on to po prostu w dużej części finansuje i na tyle poważnie podszedł do tematu, że po prostu założył, że odsłonięcie pomnika nastąpi 30 listopada przyszłego roku. Szybko. Tak, bardzo szybko, szczególnie przy naszym założeniu, dlatego że myślę, że oni nie spodziewali się takiego, tak potraktowanego pomnika. Zakładali, że to będzie założenie bardziej kameralne, z większym wykorzystaniem zieleni. Kopczyk chwały. Tak, stąd ten jakby termin bardzo krótki. I zacznijmy może tak jak od kuchni. Ile osób brało udział w tym konkursie? Więc to, ponieważ konkurs był dwuetapowy, więc ile brało osób w pierwszym etapie, to nie było wiadomo. Mianowicie, ale mniej więcej, jaka nie skala? Nie ma żadnych danych. Należało złożyć aplikację polegającą nie tak jak w Polsce, że zgodnie z ustawą o przetargach publicznych, a to było w tym trybie robione. Masz wykazać się w ciągu ostatniego roku zbudowaniem 3 pomników czy 3 teatrów, prawda? Tylko każdy mógł. Mógł każdy. I ta pierwsza prezentacja polegała na pokazaniu, jak rozumiesz ideę, co chcesz pokazać szczególnie, i to po prostu było kwalifikacją. Po tym etapie zostało 6 zespołów, między innymi nasz, ale też było miło, bo był zespół Krzysztofa Wodiczki, bardzo dawnego emigranta, po nazwisku sądzę, że syna naszego wybitnego dyrygenta, obecnie dziekana Wydziału Sztuki na Harvardzie. No to niezłe. Dobrze z kimś takim wygrać. Dobrze z kimś takim wygrać. Właśnie przyjemnie, jak się z kimś takim wygrywa. Zresztą to wybitny artysta, po prostu znany artysta, współczesny performer. A kiedy ogłoszono ten konkurs? Konkurs ogłoszono, żeby gdzieś tak na wiosnę. Czyli mieliście pół roku de facto. No tak, te dwa etapy, a trzeba było złożyć 21 sierpnia makietę, planszę. Ale jeszcze to była jeszcze ta pierwsza faza, czy już ta druga? To już druga. To już druga. Tu ciekawe było, że było bardzo charakterystyczne, nietypowe jak na moje doświadczenia polskie jury. Dlatego, że składało się jakby to było potrójne jury. Pierwsze składało się z osób o różnych, jakbyśmy powiedzieli, interdyscyplinarne było to jury, o różnym przekroju. Mianowicie był jeden tylko architekt, za to był pisarz, prawnik, rzeźbiarz jakiś. Także dziekan tam Wydziału Sztuki Kanadyjski, dziekan Wydziału Historii Sztuki, był wybitny dziennikarz CNN, właśnie Dawid Frum, ten, który pisał przemówienia dla starego Busha. I to było pierwsze jury. Ono rekomendowało pracę, po czym jakby zrobiono wystawę i zaproszono szereg osób jakby stanowiących swego rodzaju elitę. A czyli też to nie było jakieś żeby, kapturowe? Tak, jakieś... żeby obejrzeli wystawę i wpisali swoją opinię. A wystawa się gdzie odbyła? Odbywała się w Ottawie. Po czym było trzecie jury, które składało się wyłącznie z architektów i urbanistów oraz z ministra infrastruktury i tam dwóch jego urzędników. Którzy muszą dać na to kasę. Tak, i oni jakby biorąc rekomendacje ogłaszali, wybierali najlepszą pracę. No i tak to się szczęśliwie skończyło. Liczyłeś, czy było to zaskoczenie? Chyba trochę liczyłeś. No liczyliśmy. Liczyliśmy, że praca nie zostanie niezauważona. I takich sukcesów chyba bardzo wielu Polacy nie mają w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o konkursy międzynarodowe, tak. Bo były takie okresy, kiedy Polska nieźle lądowała. Były lata 70. W zupełnie innym systemie. No to rzeczywiście, a teraz parę słów w takim razie, jak to będzie wyglądać za rok, kiedy, rozumiem, pojedziesz na otwarcie. No mam nadzieję, że pojadę na otwarcie, że jak to będzie wyglądało. To znaczy w ogóle jest to tak traktowane bardzo poważnie, bo chociażby wręczenie samej nagrody odbyło się, ja nie byłem, ani Wojtek nie bakać, śnieg spadł, Wojtek nie mógł dolecieć z Toronto, poleciał tylko Janusz. Odbyło się w parlamencie kanadyjskim z udziałem pana ministra, co w przypadku Polski po prostu nie wchodzi w rachubę polityków, to w ogóle takie rzeczy u nas nie interesują. I widać z tego jakby, z ich stosunku do nas, z tego, że jest wyznaczona komisja ministerialna, która regularnie się z nami kontaktuje, czy w telekonferencji, czy przyjeżdżają tam no, najbliżej mieszkający Wojtek z Januszem. Zaangażowanie strony rządowej jest bardzo, bardzo... Dobrze, to jeszcze takie, bo to sam wywołałeś ten temat. Czy wyście się spotykali, czy też pracowaliście na telekonferencjach? No więc nie, w ogóle na telekonferencjach. Nie spotkaliśmy się ani razu. Właśnie znaczy to... parę razy spotkałem Kapustę u ciebie, więc... Ty... Ale to tylko towarzysko, jak Janusz był. Tylko towarzysko. Natomiast już jak Janusz wyleciał akurat, na wiosnę to myśmy sobie startowali z konkursem. Czyli bez internetu takie dzieło byłoby niemożliwe. Tak, to dają współczesne środki. Komunikacji elektronicznej. No tak, ale ktoś musiał, musieli to chyba tam chłopcy zrobić, te makiety, te... To znaczy się, że było zabawnie makieta była robiona w Kanadzie i te trzy plansze, które były obowiązkowe, animacja była robiona w Chinach, nawet trzeba było używać tłumacza, ponieważ tamci Chińczycy, zresztą myśmy napisali kat po kadrze i zrobili znakomitą animację. Mówili po angielsku, ale w wersji chińskiej, także w ogóle obie strony się nie mogły dogadać. I skoro mówimy o tych Chińczykach, to może na chwilę przerwiemy rozmowę, wrócimy zaraz do tematu, ale póki co, przecież nasza audycja to swoisty rodzaj powtórki z rozrywki, więc skierujemy teraz nasz wzrok, a właściwie nasze uszy na rok 1991. Już komunizmu nie ma. Jest natomiast w Polskim Radiu audycja Syp i właśnie tam, koniec chyba to jest stycznia, zaglądamy. A kuku, tu jestem, panie Juryś. No proszę, i pan też tu się znalazł o tej porze. A w jaki sposób? Męk, co? Inteligencja. A nie wiesz, z inteligencją to teraz kiepsko. Oj, fakt, Balcerowicz nie ma litości. Ogólnie mówię o ludzkiej inteligencji. Panie Jędruś, w jakim świecie my żyjemy? No w jakim? Proszę pana, Amerykanie to mają już teraz wszystko inteligentne. Całą technikę, rakiety, czołgi, nawet miny. Nawet miny? Tak, inteligentne robią. Panie, taka mina to potrafi cały dzień krążyć za obiektem. Rozróżnia swój czy obcy, agresor czy przedstawiciel państwa miłującego pokój. I wybucha dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości negocjacji. Niesamowite. Tak. A wie pan, że Ruscy to mają takie urządzenie, co umie... chodzić, nawet za pojedynczym człowiekiem i rozpoznać, czy coś knuj, czy swój, czy obcy, bezpieczny, czy niebezpieczny. I potrafi zareagować nawet bez impulsu z centrali. Co? A jak się nazywa to urządzenie? Omon. Aha. Ewentualnie czarny beret. A jak to będzie po amerykańsku? Z grubsza czarny beret, Schwarzkopf. Patrz pan, ale ten świat się teraz zrobił podobny. A wie pan, że znów nas skrócili? Tak, a mów pan za siebie. A ile skrócili, przepraszam? No, 10 minut do 30. A kiedyś w Sypie mieliśmy nawet 55. Kiedyś to mieliśmy nawet 60 minut na godzinę. Ale to było za komuny. Za komuny. A propos, panie Juruś, powinniśmy sobie chyba ułożyć plan rozmów. Tak, plan czego? Rozmów. No, spotykamy się tak co tydzień, sadzimy głupoty, a tu trzeba by wziąć i spisać tematy. Aha. Że prawda, dziś o odśnieżaniu, Za tydzień o prywatyzacji, za dwa tygodnie o wyborach. O. No i tak na cały rok. O. Ależ, panie Jędruś, przecież my nie możemy przewidzieć, o czym będziemy gadać jutro, no. A co dopiero za pół roku. No, no i to jest niestety minus gospodarki bezplanowej. Żywioł, rynek. Tak, a wie pan, w Grodzisku widziano niewidzialną rękę rynku? Nie może być. I co robiła? Myła niewidzialną rękę władzy. Tak. A ja, proszę pana, miałem wczoraj sen. No zdarza się. A co się panu przyśniło mianowicie tak konkretnie? Cenzura. O szlak. Bo to był sen jak za komuny. Za komuny? Hmm? I co ta cenzura? Jak cenzura wycięła mi szpasa? Żeby jednego. Wszystkie. Ach, choć jej. Zmagałem się z nią aż do świtu. A to... Ale wie pan, budzę się rano. Tak. No. I widzę, że to był tylko sen, że mi wszystko wolno. Tylko, że ja już na nic nie mam ochoty. Proszę pana, nie pan jeden. Jeden mój znajomy, stary gniewny, nie? Uh-huh. Doszedł do tego, że umawia się z byłą cenzorką. Uh-huh. Proszę pana, konspiracyjnie w piwnicy rozstawia swój warsztat i mówi do baby: zdejmuj mi, a znów będę wielki. Zdejmuj, no! Teksty? Tak. Nie. Inexprimable. I ma wyniki? No wie pan, średnie. Impotentem to on był już za komuny. Za komuny. No, zdarza się. No, zdarza się. Kiedy powiał na burzy znak, wiatr gorący, gniewny, szalony, strach na wróble runął na znak, na zdumione szare zagony. Wróble bały się go na śmierć, więc bezczelnie radosną skrają obsiadały pękniętą żerć i dziobały stracha śpiewając. No i przed kim myśmy tak bladły? Spójrz za siostro, popatrz no brachu. Strachu marny, strachu upadły, nie napędzisz nam więcej strachu. Lecz sąsiedzi, ilu ich jest, niespokojne, dawali znaki, że bez stracha, tak całkiem bez, coś ten zagon jakiś nie taki. I ekonom potężny drąg do kolutka oblał betonem i wybąkał z rozum tano. Strach być musi nad tym zagonem. Kurtę dam mu z blachy stalowej, kurta twarda droga młodzieży, więc jak chcecie sobie podziobać, dziób ta raczej tego co leży. Zaćwiękały wróble, ach, ach, szarym, smutnym, zmęczonym chórem, ciągle dziobać upadły strach. To zajęcie raczej ponure. Ekonomię, cieknie twój dach, fundamenty gniją w twym domu, gdy domowi zagraża krach. Czyż na stracha nie żal betonu? Dom ratujmy, zamiast rychtować kolejnego stracha ze stali, bo jak wielki wiatr dmuchnie znowu, strach zostanie, a dom się zwali. Kiedyś w środkach masowego przykazu była taka uświęcona tradycją formuła wypowiedzi zaczynająca się tak: niech mi wolno będzie podzielić się moją osobistą refleksją. Chodziło o to, żeby ten, kto wypowiadał tę formułę, był postrzegany przez odbiorcę jako osoba posiadająca własne przemyślenia, mimo że nie wygląda. Otóż ja nie wyglądam, bo mówię przez radio, ale skorzystam z tej formuły i podzielę się swoją osobistą refleksją na temat ropnego zapalenia na Bliskim Wschodzie. Otóż utkwiły mi w pamięci takie zdjęcia z Iraku, na których kamera pokazywała bojowników arabskich wymachujących karabinami maszynowymi Kałasznikowa. A w chwilę potem telewizja pokazała jakiś super nowoczesny samolot amerykański, który się radarom nie kłaniał, no bo taki był niewidzialny. Następnie potoczyły się znane wszystkim wydarzenia i ujawniła się znaczna różnica techniczna obu stron konfliktu. Ja nie jestem wojskowym ekspertem, ale dostrzegam gołym okiem, że skończyła się pewna epoka wojowania za pomocą czołgu T ileś tam i Kałasznikowa, a weszliśmy w erę bojowych systemów komputerowych i różnych super nowoczesnych super broni po parę milionów dolarów za sztukę. Zachodzi więc pytanie, a dotyczy ono wielu krajów, których nie stać finansowo lub intelektualnie na posiadanie tych komputerowo-rakietowych broni, po co im w ogóle armia wyposażona w czołg te ileś tam i kałasznikowa, nawet z bagnetem. Dysproporcja techniczna jest tak ogromna, jakby ktoś wjechał transporterem opancerzonym w szeregi krzyżackie podczas bitwy pod Grunwaldem. Ale wiele krajów na świecie trzyma swoje armie wyposażone w broń sprzed pół wieku. Armia taka nie stanowi większego zagrożenia dla nowoczesnej armii przeciwnika, natomiast niesie spore niebezpieczeństwo dla własnego narodu. Czołg jest ogólnie bezbronny w konfrontacji z wystrzeloną z szybkiego samolotu rakietą, natomiast jest bronią niezwykle skuteczną w rozgonieniu każdej pokojowej demonstracji, której uczestnicy nie zabrali ze sobą nawet koktajlu Mołotowa i kamieni. Najzabawniejsze w tej całej niewesołej sytuacji jest to, że podatnik płaci swoje pieniądze na swoją armię, której nie ulęknie się żaden potencjalny agresor, natomiast ta jego armia za jego własne pieniądze stanowi zagrożenie tylko dla wspomnianego podatnika, czyli buli, robiąc sobie wbrew za własne pieniądze. Nie wierzę w cuda, żeby tak zwana ludzkość zrezygnowała z wzajemnej agresji. Zbyt mocno mamy rozwinięte płaty mózgowe, prące do zwarcia z byle powodu. Ale mam nadzieję, że już niedługo całe to ziemskie wojowanie przeniesie się w kosmiczną przestrzeń i tam będzie odbywała się konfrontacja dwóch rywalizujących ze sobą systemów rakietowo-komputerowych, a na Ziemię przesłany zostanie tylko telegram z krótką informacją, kto wygrał i czyj w konsekwencji będzie bank na najbliższym rogu ulicy. Bo od powstania Spartakusa poprzez Janosika, Robespiera aż do Włodzimierza Ilicza tak naprawdę zawsze chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Cała reszta była tylko dorobioną na siłę ideologią, że chodzi na przykład o sprawiedliwość społeczną, żeby wszystkie baby były wspólne. Z Zatoki Perskiej mówi wasz korespondent. Amerykańskie bombowce niszczą francuskie miraże w belgijskich schronach. Niemieccy specjaliści chcieli przyjechać do Izraela, żeby przy użyciu amerykańskich rakiet bronić radzieckich Żydów przed radzieckimi rakietami nadlatującymi z Iraku. W ciągu ostatnich godzin powstał następujący wierszyk. Gdy patriot złapie skuda, to się cieszy cały świat, bo ze skuda jest paskuda i najchętniej to by spadł. Jak patriot go dopadnie, to mu zaraz robi bęc i ten skud jak nawet spadnie, to już nie wybuchnie. Więc gdy napotkasz patriota, to uszanuj jego trud, bo wszak jego to robota, żeby cię nie trafił skud. Z wiersza morał, zaś na potem czas z irackich wyrwać łap. Chcesz być dobrym patriotem, to radzieckie skudy łap. Koniec. Bomba leci! Z Zatoki Perskiej mówił Marek Majewski. Ży. Żołnierze, rzemieślnicy, żebracy, żurnaliści, rzesze żarliwych żandarmów Rzeczpospolitej żądają rzetelnej rzeczywistości. Żądamy rzutkich rządów żandarmerii, żadnych rzekomych życiorysów, żadnych żarnowców, żadnych żyrantów, żadnych żyraf, żylaków, żigolaków. Rzućmy żale, że żywność żałosna, że rzeki żerące, że żmudne żniwa, że żyto żółte, że Żydzi żerują. Żarty! Żakiety żandarmów ży. Żałobno żółte. Żądamy życiodajnych żłobów, żeby Rzeczpospolita żyzna żyła rześko, żwawo. Żądzę żandarmów ży. Żarcie, żłopanie żytniej, życzliwe żony, żeńszczyny. Żegnam. Rządca rzeszowsko-żerańskiej żupy, rzesz żarliwych żandarmów Rzeczpospolitej, Zjesław Żupaczewski. Marta Blask. Dynastia Szwendałów. Odcinek 186. Streszczenie poprzednich odcinków. A niech będzie. Czesław Szwendała. To ja, mili państwo. Do niedawna jeszcze skromny szef rejonu energetycznego w Gdańsku przenosi się do Warszawy. Na stanowisko głównego dyspozytora mocy. W podróży towarzyszy mu jego małżonka. Pani Jagusia. Oraz dzieci. Tolek. Bolek. Olek. Lolek. Aurora. Nika. Niobe. Banda. Dona. I Syrena. Albowiem państwo Szwendałowie preferowali, zgodnie z zaleceniem księdza Jabłońskiego, wzorzec rodziny... 2+11. No, albo i więcej. Było to ich wielkim wkładem w trwającą od pewnego czasu bitwę między zwolennikami dzieci niepoczętych... A napoczętych. Niepokoił jedynie fakt, że towarzyszący w podróży inżynier Cyrkiel i redaktor Gąsiorek ulotnili się gdzieś tuż przed wjazdem pociągu do stolicy. Jagusiu! Jagusiu, czy mnie oczy nie mylą? Ciesiu, przecież ciebie nigdy nic nie myli. A nigdzie nie widzę delegacji powitalnej. Ale numer może i te stanowisko dla tatki to lipa. Wypluj te słowa, głupio byłoby wracać z niczym do Gdańska. Tu stacja Warszawa-Wileńska. Tu stacja Warszawa-Wileńska. Przepraszamy podróżnych ekspresu Kaszub, ale ze względów manifestacyjnych Komitet Strajkowy Górki Rozrządowej Warszawa Targówek skierował wasz pociąg na dworzec Wileński, pragnąc zwrócić uwagę światowej opinii publicznej. Jaka ładna ta solidarność z Litwinami. Na los polskiego nastawiacza i zwrotniczego, któremu odmawia się głupich 275 tysiąca złotych podwyżki. Piękna solidarność. Górka rozrządowa tak, górka rządowa nie. A nie mówiłem, że górka z górką się nie zajdzie. Oj, trzeba będzie pogonić kota w kolejarskiej braci. Ale jak to zrobisz, Czesiu? Ukrócę anarchię, puszczając na kolej prąd stały zamiast miednego. No ale na razie co robimy? Idziemy do taksówki. Gdzie nią pojedziemy? Fakt, inżynier Cyrkiel mówił, że ma do wyboru 3 segmenty i 1 pałacyk. O, może Mścicha Pęk zajechać do mojego biura. Lubię takie niespodziewane wizyty. A jak zastaniemy tam jeszcze poprzedniego dyspozytora? No, poza tym nasze bagaże i tyle dzieci. Oj, w Gdańsku to co drugi człowiek by mnie rozpoznał. Zaraz, tata, a może my kogoś poznamy? Widzi tata tego łysego? O, którego? Ja widzę. Wysiada z tego zielonego pudła z napisem spalny wagon. Nie poznaję. Ależ to Wacek Muroń. No, inspektor socjalny w starej dyspozytorni. Twój wieloletni przyjaciel. Dlaczego go nie poznaję? I ma tata rację. Antagonizm między Czesławem Szwendało a Wackiem Muroniem zaczął się od czasu, kiedy ten drugi publicznie stwierdził. Kocham Czesia jak brata i dlatego nigdy bym się z nim nie ożenił. Co zinterpretowano jako sprzeciw wobec nominacji rzutkiego gdańszczanina na dyspozytora mocy. Dzień dobry, wujku Wacku. Właśnie przyjechaliśmy. Też z Wilna? Nie, z Gdańska. A pan, słyszeliśmy, dał ostatnio dowód bezprzykładnej odwagi. Ja? Pojechać na Litwę w takiej sytuacji? Zobaczyć Wilno i umrzeć. No, w zasadzie... No tylko dlaczego, skoro zapewniałeś, że zostaniesz tam na zawsze, to jednak widzimy cię z powrotem. No co, już wygrałeś wojnę? Miałem ważny... Powód. Ważny bilet powrotny. Słucham, dobra. Wacek, słuchaj. Zrób to dla mnie, jest zimno, weź Agusię, dzieciaki do swojej lanci. Ale ja już nie jeżdżę lanci, także... Polonezem to patriotyczni. Jeszcze patriotyczni jest tramwajem. No, to część Szwendały, ja na lewo, a wy na prawo, do taksówek. Ale ruch. Co chcesz, stolica? No. Aha, to chyba ta słynna marszałkowska. O, nie sądzę. Warszawa Centralna, a obecnie słusznie przemianowana na Gdańską, znajduje się przy Alei Jerozolimskiej. To tych alej jeszcze nie przemianowano? Właśnie, na jakąś polską narodową ulicę? Cicho, cicho, dzieci. Znowu posądzą nas o antysemityzm. No właśnie, a ksiądz Jabłoński mówi, że w tym sezonie antysemityzm to grzech. No, a spowiadać się coraz trudniej. Przy konfesjonałach teraz olbrzymie kolejki, bo ludzie się spowiadają za ostatnie 45 lat. Tak. Sama przypadkiem słyszałam, jak mój poprzednik przed konfesjonałem, taki staruch z ciwymi pejsami, ryczał tubalnie. Ostatni raz byłem u spowiedzi świętej u generała Sierowa i za pokutę pojechałem... Na Sybir. Nie, na dyrektora departamentu w Ministerstwie Bezpieczeństwa. Cicho, bo muszę się rozejrzeć. A nie słyszę sam siebie. No. O, ten okrągły gmach to chyba rotunda. PKO. Oczywiście, tak. Mówię wam, że to marszałkowska. Rotunda PKO z krzyżami. No czemu nie, skoro w dawnym komitecie centralnym też jest PKO? No dobra, no. Koniec języka za przewodnika. Jagusia, zapytaj kogoś z miejscowych. Przepraszam pana, co to za ulica? Jak pragnę podskoczyć, obywatelko. No przecież to Targowa. Główna ulica Pragi. Ojej, jesteśmy w Pradze. Ach, ci kolejarze. No, w megafonach też kłamią. W żywe uszy, no. To nie Warszawa, okazuje się, ale Praga Wileńska. Mogło być gorzej, przecież ta twoja rotunda to cerkiew. Rzeczywiście. Jak zobaczyłem te złote kopuły, to pomyślałem, że wywieźli nas do zupełnie innej stolicy. No. Przede wszystkim plac nie jest czerwony. No i mauzoleja też nie widzę. Ale ten pomnik to zupełnie w ich stylu. Na górze trzech sołdatów. Tak, a na dole czterech jakby śpiących. O, to musowo, Czechosłowacja. Polacy by obcym takiego monumenta nie postawili. A może postawili tylko cokół, a ruskie na górę same wleźli. Co? No i co my w tej Pradze poczniemy? Ja bym wolała na odmianę braciszka. A ja piwo z knedliczkami. Spokojnie, moi mili, spokojnie. Szwendała ma wszędzie znajomości. Jeśli chodzi o Pragę, to mieszka tu niejaki Hawlicze. Ten pisarz! Co on tam napisał? Jakieś krótkie nowelki, góra, 2000 słów. Tata go zna? O, spotkałem się z nim raz, na Śnieżce. W Karkonosza? Nie, w Leningradzie. Kiedyś ty był w Leningradzie? W kinie Leningrad. A. Akurat dawali Królewny Śnieżkę. I co, tata? Fajny gość? O, po ciemku nie było widać. Ja mu dałem moje ulotki, on mi dał swoje ulotki. Rozumiecie, konspira. Inna sprawa, że w kinie poza nami były same ubeki. A zatrzymało mnie w holu 7 krasnali i prokurator o ksywie Śpiąca Królewna. Aha. No dobrze, a jak się idzie do tego Hawliczka? A jak od znajomego do znajomego. Z placu Wacława, przez most Karola, potem... Rozmowę przerwał pędzący po chodniku tramwaj salonka z herbem Stołecznego Zakładu Energetycznego i reklamą Peweksu. Jesteśmy, Czesiu, przepraszam. No, jak zobaczyliśmy, że pociąg zmienia tur, wyskoczyliśmy na żeraniu. Aha. I zorganizowaliśmy ten pojazd. No i jesteśmy. Witaj. O, gratuluję. Co? Czego? No, że pokojowo podłączyliście do naszej dyspozytorii również bratnią Czechosłowację. A co z Węgrami? Inżynier Cyrkiel nie wyprowadzał Szwendały z błędu. Tym bardziej, że zabawne nieporozumienie wyjaśniło się, gdy tylko tramwaj salonka wjechał na most Syreny, a w oddali zamajaczyła smukła sylweta Pałacu Kultury. Najbardziej oczywistą rzecz

osób. No gdyby to podliczyć, 30 milionów pierwsza wojna światowa, 70 parę druga, no to dwie wojny, prawda? Tyle ofiar. De facto już Stat Mackiewicz mówił, że ofiar jest 142 miliony, a Francuzi tam wyliczyli, że 172, no nie licząc jeszcze pokaleczonych społeczeństw przez ten ustrój. W każdym razie te 100 milionów było punktem wyjścia. Tak, i teraz tak, no postanowiliśmy te przekazać, poumaterialnić tę niewyobrażalną sobie liczbę, bo to tak Stalin mówi, prawda, że jedna śmierć...